este volt. A lifehack, vagyis az életünket megkönnyítő praktika, már jó ideje használatos kifejezés. Ezt egy angol informatikai újságírónak köszönhetjük. Danny O'Brien a szó atya programozókat megfigyelve arra a következtetésre jutott, hogy bár sokan sokféle projekten ügyködnek, van, ami összeköti őket. Olyan skripteket írnak, amelyekkel a későbbiekben megkönnyítik saját munkájukat. Ő alkotta meg a kifejezést lifehack formában. Ez tetszett meg annyira a világnak. Léteznek lifehackek a konyhai ügyködéshez, a kerti munkák, de vannak az irodában vagy barkácsolás közben bevethetőek is. Ma a kézműves lifehackeket vizsgáljuk meg közelebbről. Folytatjuk a sorsfordító lifehackekről szóló sorozatunkat, de most a korábbi résszel szemben nem elgondolkodtató vagy viselkedéssel kapcsolatos tippeket hoztunk, hanem inkább hétköznapi trükköket veszünk sorra. Az első legyen egy találós kérdés, mert ennek így van értelme. Elmondom a trükköt, és próbáljátok meg kitalálni, hogy mi értelme lehet. Több ilyen nem lesz, de ez annyira fura, hogy ezt mindenképpen így kell szerintem megközelíteni. A homehacks.com oldalról van, tehát ha távol vagy az otthonodtól, például elmész nyaralni. Tegyél egy pénzérmét egy jéggel teli bögre tetejére a fagyasztóba, tehát ott a bögréd, tele van jéggel, jégkockával, vagy egy nagy darab jéggel, az mindegy, annak a tetejére ráteszed az 5 forintost, és ez maga a trükk, mire lehet hogy ez volt jó? Volt áramszünet? Igen! Na, túl gyorsan kitaláltad. Igen. Tehát arról van szó, hogyha... Én mindig ezt csinálom, mert nagyon fontos tudnom, hogy volt áramszünet. Tegyél valamit a hűtődben, és mikor hazamész, és büdös, nem, hát akkor pontosan. Volt áram. Nem, villog a videó. Tényleg van értelme. Azért, mert hogy hogyha az egész bögre jég leolvad, igen. Ja, akkor hosszú ideig tartó áramszünet volt, és a te húsod a hűtőben ugyanúgy visszafagyott, a mély hűtőben, és... azt már nem eheted meg. Tehát, ha nem olvad le, akkor volt áramszünet, de nem érdekes. Mennyi ideig volt áramszünet? De ez azt is megmutatja, hogy sokáig volt áramszünet, aha. És a húsokat, amik visszafagytak, és tök jól néznek ki, nem eheted meg. És van hozzá megoldó kulcs, hogyha mondjuk a pohár felső harmada darabos jég, de az alsó két harmada az egészben van, akkor már nem eheted meg, de ha a pohár 80%-a még darabos jég, akkor még megeheted? Nem, erre nem volt válasz. De ha nincs ez odaírva, akkor mire jó az egész okos tojás? Hát az, jó, akkor ha pénzérme pohár alján van, ennyi volt a aha, válasz, akkor már nem ehetsz meg semmit. Aha, akkor teljesen vízzé alakult, tehát akkor azért az elég sok. De voltatok már ilyen kerti buliban, ahol csak úgy beöntöd azt a benzinkutas zsákjeget, és valami 7 órán keresztül még mindig jégkocka van. Tehát, hogy annyi jég együtt, meg ugye régen jégvermekben tárolták a télen odahúzott jégtömböket, és lehet, hogy kitartott március, április, nem tudom meddig, jégformában, pedig már rég fagy fölött voltak, hogy ez is ilyen, na most, ha ez egy egész pohár jég, egy egyébként hőszigetelő fém konténerben képes teljesen vízzé olvadni, akkor azért ott eltelt egy 6-8 óra, és ennyi időre kinhagytad a 15-20-25 fokban a húst. Igen, de akkor minden nap érmét kell raknod. Minden nap, érdemes, amikor elmész a munkahelyedre, minden nap, amikor, igen, mert tudod, az alatt is leolvadhat, meg visszafagyhat. Tehát akkor ezt minden nap meg kell ismételned, ezt ahhoz, hogy biztonságban legyél. Igen, ha sok disznótoros van otthon a mélyhűtőben, akkor ezt meg kell csinálni. Nekem folyamatosan a mélyhűtőmben van egy ilyen nagy ládányi jégkocka, ami a kész jégkocka, és akkor abból vehetek, amikor akarok. És ez ugyanúgy el fog olvadni, és láthatom rajta, hogy de sose látok ilyet. De néha egy kicsit összefagynak. Mm-hmm. Na hát olyankor lehet, volt. Akkor volt valami. Igen. Egyébként én megkerestem a műsor előtt a Lifehack fészek egyik urát, a Kiskegyed vezető szerkesztőjét, hogy megkérdezzem, hogy a magazinjuknak az online felületén még melyek... egyszer ezt el tudnád mondani, ezt a részt. Ezt... El tudnám. De nem mondom, hogy mik azok a lifehackek, mert ők rengeteg ilyen lifehackes anyagot írnak, és hogy mik azok, amiket a leginkább olvasunk mi magyarok, mire vagyunk legkíváncsibbak, hát ha elárul rólunk valamit, nem tudom, majd megmondjátok. Azt válaszolta a hölgy, hogy Oszinak is kedvezzek ezzel. Tehát a nem szóval. Nem férfi volt. Nem. A háztartási okosságok mellett a szakértős anyagokat emelte ki, tehát nem akarok mindent elárulni, nehogy a konkurenciájuk lenyúlja az ötleteket. Van egy ilyen tök egyszerű csokor, mint a vízkőtlenítés, penésztelenítés, de azt mondja, hogy nagyon jól megy minden, ami szakértő, és titkot árul el, tehát mondjuk egy szállodétakarító elmondta, hogy hogyan tudod, ha igen, 30 másodperc alatt felhúzni az ágy, hogy a stewardess elárulta, ezt már egymilliószor olvastam mindenféle magazinokból, hogy stewardess elárulta, miért ne igyál kávét a fedélzeten, és a többi anyagok. Mm. És egyszer olvastam egy kutatást arról, hogy hogyan függ össze a konteósság a gyengébb szellemi képességekkel, és ott is valami hasonló volt. Az embernek erre a benfentességre való törekvése volt a megfejtés, hogy azért leszel konteós, mert a szellemi képességeid magas szintjében nem annyira vannak, vagy megerősítve, és a Konteón keresztül egy kisebb, okosabbnak gondolt csoport izgalmasabb verzióját tudod meg a világról, és akkor ez tovább hirdetheted. Ez nem a szellemi képességekkel, hanem a kultúrával függ össze. Ennek kulturális okai vannak. Azért leszel konteós, mert olyan közegben vagy, amely közegben te, az biztos, hogy valamiféle kitaszítottság érzés tartozik hozzá, valamiféle mellőzöttség, vesztesnek érzed magad, úgy érzed, hogy nem kontrollálod erős kézzel a saját sorsodat, nem vagy a sorsodnak az ura, hanem de nem vállalod el a felelősséget azért, hogy nem vagy a saját sorsodnak az ura, és akkor kell találnod egy felelőst azért, hogy nem is lehetsz a saját sorsodnak az ura, mert a hátad mögött összeesküsznek. Mert nem engednek téged, hogy a saját sorsodnak a sorsodat a kezedbe vedd, stb. De hogy ezek kulturális minták. Ez rohadtul nem függ össze azzal, hogy neked milyenek az értelmi képességeid. Lehet, hogy tök jók az értelmi képességeid, de éppen komplexusod van a meg kihullott a hajad, vagy mert szemüveges vagy, vagy mert nem tudom én, púpos vagy, vagy mert a jobb lábadat csonkolták, vagy mit tudom én, miért érted? Látod a környezetedben, hogy rengeteg intelligens ember van, aki azt gondolja, hogy a repülőről minket permeteznek, és így butítanak, és a csippek onnan hullanak a fejünkre? Nem, én ismerek kifejezetten intelligens embereket, azt hiszem. Tudod, én nem hiszem, hogy ha tudod, kitöltetsz egy IQ-tesztet, akkor ezek törvényszerűen alacsony IQ-tesztet, vagy alacsony értéket fognak elérni, míg azok, akik meg hisznek annak, amit a tévében látnak, vagy az újságban olvasnak, azok meg biztosan nagyon magas értéket fognak írni. Az igaz, de ez volt a másik része egyébként a kutatásnak, hogy a benfentesség érzése az, amit még ad neked ez. Tehát, hogy egyrészt csoporthoz tartozol, és hogy valamilyen kis szűk elithez, akinek valamiről van tudomása. Ez szerintem sokkal erősebb, mint az értelem. Az ilyen, nem is az érzelmeid, mert azok akár pillanatnyiak lehetnek, hanem ezek a pszichológiai megvezettetéseid és kényszereid. Az az ember, aki tényleg nagyon intelligens, és nem rest gondolkodni, tehát nem csak értelmes, hanem folyamatosan szeretne tudatánál lenni, és megfigyelni, hogy éppen hogy működik, annak különösen nehéz lehet megismerni azt, hogy már pedig nekem van egy olyan működés, ami újra és újra felmerül, és nem tudok vele mit csinálni, akkor se, ha értem, és nem szeretném. Nagyon-nagyon értelmes emberek nagyon-nagyon komplex konteó struktúrákat, rendszereket vizionálnak, fantáziálnak, képzelnek el és terjesztenek. Nagyon értelmesek, és nagyon, tudod, szuperértelmesnek kell lenni, mert tudod, az a gyanús, ami nem gyanús, bármi ilyen szál kilóg, tudod, a konteódnak a szövetéből azt vissza kell öltened, mindennek vissza kell vezetnie arra az egyetlen igazságra, amire felfűzted a világnézetedet. Itt nem az értelem hibázik azoknál, akik nagyon konteósok, hanem a józanság. Ők lázas megfejtői és felfejtői a világ összeesküvésnek, és hallatlan értelmesek lehetnek, csak éppen nem egyetlen egy következtetés az, amit elszalasztanak újra meg újra, hogy a világ az nem lehet ilyen egyszerű, hogy néhány, nem tudom én, ravasz zsidó egy ilyen terepasztalon így vezérelje. Na, ez ízléstelen volt szerintem, mert a terepasztal az nem erre. Igazad van, irányítópulton. Így van. Lifehackként fogalmazza meg valaki, elég tragikus, de utána már jön egy csomó vicces, valaki azt mondja, a lifehack, ha a feleséged azt mondja, csinálj, amit akarsz, semmi esetre se csináld azt, amit akarsz, nevet kihívásnak, ne tartsd lehetőségnek, nem olyan gondolja, írja egy férfi, akivel vitatkoznom kell, mert ott már tényleg azt csinálsz, amit akarsz. Tehát, hogy a csinálj, amit akarsz, az már nem a megsértődött feleség, hanem a kapcsolatról lemondott feleség, aki már annyit sem fektet a dologba, hogy írkálja a hosszú üzeneteit, elmondja, mit szeretne. De az lehetetlen, hogy komoly pofával mondja azt a férjének, akit szeret, hogy csinálja, amit akarsz. Ja, az egy másik lehetőség. Mert én igen. Nekem az a jó, ami neked a jó. Ja, olyan is van, igen. De tudod, ezt a, gondolom, hogy a sértődött csinálja, amit megsértődtek rajta. Mert igen, mert tehát ezt a legtöbbször úgy mondjuk, azt gondoltam, hogy szabadságot szeretnék neked adni, és az lett belőle, jó, hát szóval akkor téged nem is érdekel, hogy velem igen. Mi lesz. És ez természetes. Akkor, akkor ezt sem mondom többet, de akkor ez nem jó. Ez nagyon régen történt. Na jó, szerintetek melyik? Hogyha egy csaj azt mondja, hogy csinálja, amit akarsz, akkor nevet kihívásnak, ne tartsd lehetőségnek, nem komolyan gondolja? A hangsúlyán múlik, tudod, ha felhagyja a végén, csinálja, amit akarsz. Akkor az, ne, pont az ellenkezőjét jelenti. Az azt jelenti, hogy nem csinálhatsz azt, amit akarsz. Ha azt csinálod, amit akarsz, akkor nincsen semmi baj. Tudod? Pont az ellenkezőjét jelenti. Akkor majd én is azt csinálok, amit akarok. Meglátjuk, hogy fog tetszeni, és tudod, így rohadtul tetszene, de hát. Én nem arra szeretnék válaszolni, amit kérdezel, már azt se tudom, mit kérdeztél, semmi hogy vagy. Szerintünk beszabad-e dőlni neki, hanem hogy a kapcsolatról lemondott nő mondja ezt, ez volt szerintem valahol igen. Ott abban, amit felír, de szerintem meg nem, mert ha lemondott róla, akkor mondja le, fogja a cuccát, költözzön el, tudod, vagy küldje stádium. El a csávot, de nem történik ez, hanem azt mondja, hogy csinálja, amit akarsz, és amikor csinálja az illető, amit akar, akkor utána van belőle egy balé, de még mindig nem bomlik fel az, amire állítólag, amiről lemondott, hanem szerintem évtizedeket eltöltenek emberek ebben az állapotban, hogy akkor biztos. Újra, és akkor megbocsánat, pont, hogy nem mondott le, arról mondott le, hogy ő jól érezze magát ebben a kapcsolatban, de a kapcsolatról meg nem mondott le. És akkor innentől jön az, hogy évtizedekig rosszul fogja benne érezni magát, viszont újra és újra nem tudom, megteszi ő is a másik felé a erkölcsi kijelentéseket, hogy ez hogyan is kellett volna, hogy nekem jó legyen, azt leszarom neked, hogy jó, mert ugye én tudom, hogy a íratlan szabályok. A másik az ugyanezt megcsinálja a saját szabályaival, és nem jut eszükbe az, hogy hát talán egyébként így nem mégse úgy vagyunk kitalálva, hogy egy emberrel életed végéig minden helyi értéket fel tudsz venni és le tudsz kötni. Én többször mondtam már ebben a műsorban, hogy nincsen olyan, hogy nők, aztán meg mindig mondok valami általánosságot, most is erre készülök. Szerintem az a nő nem mondott le a kapcsolatról, aki még hisztizik, írkálja a hosszú üzeneteit. Ezekben mindig el van valami. Slágert ír a szakításáról, hogy már nem érdekli. Igen. Például az I Will Survive-ot, aki megírja, igen, akkor igen. Még nem mondott le róla. Shakira is írt egy ilyet Pikéről. Tóth Gabinak most nem jött ki még a klipje, vagy a rádiós bemutatója volt a válásáról írt számnak, sajnos még nem tudtam ezért meghallgatni. És aki őszintén már kerestem mondja, a hogy YouTube-on. Csinálj, amit akarsz, lemondó hangsúllyal, csinálj, amit akarsz, Robi. Az már nem. Aha, az már nem menthető, legalábbis a régi hát ezt mondta Robi, hogy a hangsúly. Hát igen, most azért tettem számít. Hozzá a hangsúlyt. Legalább olyan jól tudta játszani. A választ erre, mint én az áramszünetes jégkockás, nem tudom. Ügyesek vagytok. Nézzünk egy pár viccesebbet, elmondok 3-4-et egy csokorba, hát ha megihlett valamelyik, vagy hát ha nem. Van, aki azt mondja, hogyan kezeld a hangos szomszédokat, tegyél egy hatalmas pulykacsontot egy cipőbe, és add oda a kutyának a kertben játszani. Szintén egy kertbarátoknak szóló praktika, hogyha a kertes házban élsz, ültes kaktuszt a gyerekeid hálószobájának ablaka alá, és senki nem jut ki vagy be azon az ablakon. Van, aki más azt javasolja, hogy mentsd el a névjegyeit azoknak, akiket nem kedvelsz, így ha koccansz valakivel, vagy meghúzod a kocsiját, akkor adod az egyiket közülük, és végül könnyen félre tudsz tenni pénzt az első lakásodra, ha héten minden nap randizol, és azt mondod, otthon felejtetted a pénztárcádat, na bravo, és itt kell megjegyeznem, hogy rengeteg átnézett lifehacket nem lehetett lifehackként értelmezni, mert lényegében valamilyen csalást írtak le, hogyan vedd át az italautomatát, a parkolóautomatát, tehát hogy azt talán definiálni kell akkor, hogy mi a lifehack, vagy mi nem az, a life-ot hogyha... hackeltem, hanem annak a dolognak az üzemeltetőjét. Igen, tehát például a gyerekeit verte át, például kicsinyes bosszút állt egy ismerősön, uh-huh. Meg mondjuk olcsó jánoskodik a randin. Egyébként meg ha minden nap elmegy a héten randizni, akkor többet spórol, mintha csak egyszer megy el randizni, és nem fizette. Érted? Hát, mivel hét vacsorát kap ingyen. De hogy, mert otthon ugyanannyi ére vett volna? Hát mindegy. A legjobb az lenne, ha elkérné a vacsora árát, és abból ötször megvacsorázna annál szerényebben. Úgyhogy én itt nem látom, hogy az optimalizálás az szempont lett volna. De miért? Hát hétszer eszik ingyen. Értem, hogy ingyen evett, csak drágán evett ingyen. Miért ment ki? Miért nem egy tejfölös zsömlét evett otthon? Miért nem arra hivatta meg magát? Akkor ugyanúgy jól lakott. Miért költett magára 12 000 forintot, amikor abból 6-szor is ehetne? És így ő meg csak egyszer eszik. Hát mert valószínűleg nehezebb elkéri azért az árát. Hát nem tudom, mikor lesz így háza, az a helyzet. Na az mindegy, az biztos, hogyha bárkinek kárt okozol, akkor is, ha az a parkolóautomatát üzemeltető cég, vagy akkor is, hogyha egy másik személy, azért az nem lifehack, mert az a lifehack, ami a te életedet ugyan megkönnyíti, de a másikét azért nem nehezíti meg. Na hát nem tudom. Ezek szerint ő nem hát így értelmezi. Valaki nem így értelmezi. Jó, de akkor ez a bűniskolája. Igen. Tehát ez tulajdonképpen... De nem a lifehack, hanem ez a csokor volt az. Hát igen. Igen. Aha. Igen. Meg a lifehacknek értelmezése. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Persze, amikor nem teszel különbséget a nem tudom, a Robin Hood meg a hasfelmetsző Jack között. És nem csak ez a két kategória van. Nem, hát ezt is hozzá kéne tenni, van, aki meg egyébként... Összes bűnözővel között a kettő között van. Az összes bűnöző. Már az a bűnöző is, aki elveszi a gazdagoktól, de nem osztja ki szét a szegények közt. Már az is, már az se Robin Hood, hanem mondjuk a viszkis. Na de például a gazdagoktól versus a nagy cégektől, tehát nem az embertől, hanem az intézménytől, versus az államtól, ami tulajdonképpen a szegények is. Érted? Az a közös. Nem, az nem a közös. Hát attól az az urak. Hát nem az. Az uraságok odafönt. Az egyik fele a közös, amit végül elköltöttek hát, volna, a másik fele, az pedig... Én nem érzem a karmelita kolostort közösnek. Nem az urak elől lop, aki az államtól lop, hanem úr, aki az államtól lop, mert éppen így válik úrrá. Tehát most legalábbis ezt éljük, nem? Uh-huh. Hogy, uh-huh. De nem lop, nem az urak elől lopod el, hanem nem azt csinálod, el. Amit az urak. Törvényt ír rá, az lesz a törvény a lopás. Így van, így van. Nem lopás az többé, az minden más a lopás. Kétlem, ha én mondjuk egy ilyen, nem tudom, egy gázfejlesztési, autópályakarbantartási, mentőautó szervizelési közbeszerzést így hirtelen megtalálnék nyerni, akkor utána Mészáros Lőrinc szegényebb lenne, és szerintem nem. Úgyhogy szerintem nem előle lopnám el azt a maradék pénzt, hanem ugyanúgy a már ténylegesen költségvetési tétel sorok mögött rejlő rászorultak elől. Jöjjön néhány bevállalósabb, aztán majd mondjátok el, hogy melyiket vállalnátok be. Ezek nagyon klasszikusak, ez már évek óta megy a neten a mosogatógépben, szuvidálás, halfőzés egy-egy alufóliában. Mindorító. Ami állítólag micsoda? Jamie Oliver csinálta ezt. Micsoda? Az alufóliába beteszed mondjuk a tilápia filédet egy kis fűszerrel. És miért ez miért? És elmosogatod? Hát a mosogatógépben elindítasz egy... Hogy mondják ezt? Egy programot? Programot, igen, és az meg fogja neked főzni, állítólag ez mindenre jó, amit viszonylag kis hő mellett puhítani kell, és nem akarod, hogy ropogós legyen. Érdemes a mosogatószert nem belerakni, igaz? Hát, ha becsomagolod alufóliákba, akkor elvileg ez mindenféleképpen működik. Tehát akkor a szennyes tányér mellé is berakhatod. És hát mellesz egyszerre főzöl, és egyszerre mosogatsz. Igen, és valaki azt írt a lifehackként, hogy... Azzal spórolok időt, hogy egyszerre 2-3 dolog miatt sírok. Ez ugyanilyen. Na látod, ő fog tudni házat venni. Igen. Na ez vicces. Na valaki azt javasolja meg mindig a bevállalósok között, hogy jelenj meg egyszer véletlenül egy munkahelyi Zoom meetingen mesztelenül, és legközelebb biztos nem fog a főnök azzal nyakadni, hogy kapcsolt be a kamerát. Más valaki... De nem az a főnök fog hozzám beszélni már másnaptól. Ilyen példákat hát láttunk már. Donald Kacsázba beülés, meg olyat is, hogy valakik ott pedercseltek egyet a háttérben a kamera kikapcsolva, levésében bízva egy ilyen önkormányzati meetingen a titkárhölggyel és vagy feleséggel, és hát ez bement a meeting, és hát nem csak a mikrofon volt csak kikapcsolva. Nem találkoztatok ilyenne? Meg a COVID alatti ilyen távoktatásban volt ilyen, tudod, hogy a Zoom-on ott volt, mint hogy 60 gyereknek a képe, és akkor az egyiktől egy ilyen kellemes beszólás, hogy jó van, majd mondja, tudod, hogy valami hasonló, amit így a hátsópadban simán elengednél. És ő azt hitte, hogy ezt majd csak ő fogja hallani, és rögtön meg lett szólítva, hogy Joshua, ha jól hallom, akkor te itt különös érdeklődést támasztanál. Bocsánat. Van, aki úgy mossa el a tányért, hogy a WC közepébe teszi, és az oda lefolyó vízmennyiség szerint de tökéletesen tisztában marad, egyébként ehetne közvetlenül a WC-ből, és akkor nem kéne a tányérra vesződni. Hát mindig tiszta lenne, nem? Hát nem. Lehet, hogy egy eleve instant dolgokat kéne enni, és akkor azt csak... Jó, ne fejtsük ki, de ez nagy... Ő egyébként, ha nem hánynám el magam közben, bár ez sose derülni ki, mert egyből le is húztad, akkor még előbb összejönne a házra való, mint a csávónál, aki három dolog miatt sír egyszerre, és így időt takarít meg. Zseniális a rendetlen lakótársak megregulálására kitalált trükk egy fiútól, aki, ha a lakótársa már nagyon régóta nem takarított, felmegy a Tinderre, ott 10 pontos csajnak adja ki magát, hogy meccseljen a lakótársal, és azt fölmegy mondja, hozzá. Hogy átmegy hozzá, mert csak akkor hajlandó takarítani, ha jön valaki. És tudod, mi lesz ebből utána? Az, hogy oda jön hozzá, hogy figyelj, kölcsön adod a szobádat, föl fog majd jönni egy 10 pontos csaj, és így... Ez szerintem egy közös szoba valamilyen lesz. Vicces plusz egy, nagyon sok pénzt spórolok a karácsonyi ajándékokon, amióta a közösségi média posztok alá rendszeresen politikával kapcsolatos reakciókat írok, és vitába szállok azokkal, akik kommentelnek nekem. Nem jönnek el a karácsonyi vacsorára a családból. Nem hívja meg senki. Ja, hogy hívja meg valaki? De mi hány helyre kell? Hát biztos ő volt a gazdag nagybácsi, akit mindenki elhívott egy-egy jó ajándék reményében, Úristen, és akkor elkezdett ott vérmeskedni a fészen, mindenkivel vitázni, és soha többet nem kellett menni. De figyelj, én ezt úgy tudtam értelmezni, mert nálunk ennyi a szokás, hogy tudod, két családi dolog összeül. És akkor oda nem akarsz elmenni, ráadásul nem is veszünk ajándékot a... maximum gyerekeknek, hogyha ilyen izé van, hogy 12-en röfögünk valahol, és nem 3-an, 4-en vagyunk. Én először erre gondoltam, és hogy ezt milyen már megúszni, tényleg egy aprósággal, idézőjelben meg lehet úszni, mert olajában mindenki, aki sokra vágyik, mint egy 50 éves ember szeretett volna kapni a harmadunok a testvérétől valami nagyon-nagyon figyelemre méltó és értékes, és akár én tőlem nagyon személyeset is, az is homályban van. De onnantól kezdve, hogy úgy ismertetted, hogy van a gazdag nagybácsi, akit mindenki szeret meghívni, mert jó ajándék reményében, onnantól elszomorodtam, hogy itt akkor mégsem a szereplő, a lifehack-es ember a legundorítóbb. Hát vagy az is lehet, hogy egy egyetemista, akinek van egy 42 fős családja, ahol mindenki hisztizik a karácsonyi ajándékokon, és soha senki nem elégedett, mert mindig valami nagyobbat akar, és akkor meg tök jogos, hogy ezt meg akarja úszni, és mekkora hack, hogy elkezd politikáról tárgyalni a Facebookot, és így oldja meg. Szóba került itt a karácsonyi ajándék megúszás lifehack közben ez, hogy a gazdag nagybácsi, akit mindenki meghív jó ajándékok reményében karácsonykor, hogy értem valahol ezt a számítást, és nem is akarom tovább szétítélkezni, hanem eszembe jutott róla valami. Méghozzá az, amikor ez a gazdag nagybácsi meghívja az egész családot vacsorázni, vagy egy kerti, vagy tök mindegy igazából, mert étteremben lehet, hogy 20%-kal kerül ez többe neki, mint ha otthonra hívta volna őket. És az, akit meghívtak, ezért szerintem egy csomószor arra fog gondolni, hogy jó, örülök, hogy együtt van a család, de ha most azt, amit rám költöttél, a zsebembe tetted volna, én beljebb lennék. Tehát, hogy van, amikor valakit megvendégel valaki, és annak nagyobb gondja van annál, mint hogy ilyen minőségben legyen. De nem, vendégel. De egy csomószor meg az van, hogy az, hogy megvendégelsz, és kifizeted a vacsorámat, az oké, de a pénzt ne add ide, és ne tegyed a zsebembe, mert az megalázó. Na, hát az, hogy kifizeted a vacsorámat, az egy nagy vonalúság, az egy nagy vonalúság, de ne rakd a zsebembe a pénzt, mert nem akarom, hogy kitarts. Szeretném azt hinni, hogy képes vagyok eltartani magam, meg gondoskodni a családomról. Tudod, az megalázó. Az, hogy meghívsz vacsorára, hát köszönöm szépen a nagybácsinak, a nagybácsi egy nagy vonalú nagybácsi, és nagyon jó volt ez a vacsora együtt. De ez az két is... típus, tehát igazából ez is egy olyan csapda, már mint a nagybácsinak, hogy hát csinálj, amit akarsz. Nekem mindegy. Mert hogy lesz olyan rokonod, akit ha meghívsz, akkor azt mondja, hogy köszönöm szépen, jó, hogy nem a zsebembe tetted. Lesz olyan rokonod, aki bár nem mondja, azt gondolja, hogy jó lett volna, ha inkább kisegítesz, mert speciál két mobil számlával vagyok elmaradva, vagy egy gázzal, vagy nem tudom hát mivel. Hát a kevésbé önérzetes, vagy a kevésbé... Vagy hát nagyobb bajban mondjam. Lévő, és lesz olyan is, aki azt is kikéri magának, hogy meghívtad, mert meg tud ő hívni, vagy mondjuk elhívtad, és akkor ez a te részedről a figyelmetlenség, hogy meghívod valahová, ami az ő pénztárcája fölött van, és csak önérzetességből ki fogja fizetni a felét, vagy az ő részét, és ezzel egy két hónapos problémát szabadítasz a nyakába. Tehát, hogy ez egy, szerintem ez egy tökre érzékeny kérdés, hogy a... hogy mondjam, belekényszerítesz-e valakit a te saját anyagi helyzetedben való sütkérezésbe, és az hogy jön ő ki belőle, nem feltétlenül egy olyan pozitív élmény részesülni abból, hogy neked egyébként marha jó, hogyha neki ez csak egy ez csak egy Disneyland ticket mai napra. Hát de legalább egy Disneyland ticket. Azt se tudod, tehát most... Jó, engem bármikor meghívhatsz. Vagy az a nagybácsinak, vagy az a nagybácsinak a dolga, hogy oldja meg helyetted az életedet, vagy tarts el a családodat helyetted. De na, tudod, igen. Megteheti a nagybácsi, de ez, azt akkor úgy hívják, hogy keresztapa, és akkor egy nap, ami el se jön talán soha, majd ő is kér valamit. Hát valószínűleg egyébként ez szokott lenni, hogy el se jön soha, és nem kér semmit, és szívesen adná más formában is, ha kérnék. Én azt gondolom, hogy még olyan helyzet is van, hogy ezeket kiegészítsem, amikor azzal teszel jót, ha elfogadod a pénzt, bár rohadtul nem akarod, amikor a nagymamán látod, hogy nagyon szeretne adni valamit, de már fogalma sincs, hogy minek örülsz, és akkor itt feloldozod. Feloldozod. Igen. De amire igen. Te is rászorulsz egy csomószor. Tehát, hogy van az, hogy mondjuk tökre szereted a rokonait közül a... háromnegyedész. Vagy most nem akarom számosítani, azért arányosítottam inkább. Van, akit kevésbé kedvelsz, hogy nem annyira érzed, de azért valami magad módján szereted. De őket még zárjuk is ki ebből a körből, akiket a magad módján szeretsz, lehet, hogy őket meg tudod lepni valamivel, ami találó, mert azért nem kedveled őket, mert igazán látod a karakterüket, tehát tudnád őket parodizálni, és tudod, minek örülnek, mert annyira tipikusak, tehát annyiszor megfigyelted, hogy már a könyöködön jönnek ki, ezért irritálnak egy kicsit. Mindenki viszont, aki neked nagyon komfortos, és abszolút szereted, és soha nem gondoltál rá még rossz szívvel, közöttük egy csomónak nem fog eszedbe jutni, hogy mi okozna igazán örömet, vagy pedig így ráébredsz, hogy én legalábbis rászoktam, hogy állandóan ugyanarra az egy dologra gondolok. Tudod, van az a kis hobbi, akkor vegyél hozzá, és akkor tudod, amikor már 23. évben veszed neki ugyanazt, akkor ugye megvakarod a fejed, hogy hát én nem szeretem kevésbé, de nem is ismertem meg jobban, így 45 éves koromra. Hát vagy megismerted, amennyire lehetett, és ennyi volt benne. Igen, ez a legrosszabb. Ez a legrosszabb, ezek az igazság pillanatai, amikor rászóltam a kollégáimra, hogy ne mondja az ügyfélre, hogy és majd jön a paraszt, mert ezekből élünk, és azok is emberek, és aztán eljött az az év, amikor mondtam, hogy mától mondhatod, hogy paraszt, és akkor ezek a másik igazság pillanata, amikor a, nem tudom, hanyatszor hangoztattam, hogy szerintem minden ember nek van érzéke valamihez, amiben jó lenne, csak a legtöbb, vagy nagyon sok embernek sose derül ki, hogy mi lett volna az, de mindenki jó lenne valamire, amiben örömét leli, és a képessége is megvan hozzá, és akkor Roberta barátom mondta, hogy hát nem. Valaki tényleg teljesen de is meggyőzött, tényleg? Ilyen rossz volt hallani, de hát statisztikailag az kéne legyen, hogy igen, olyan is van, de és lehet, mint ahogy olyan is van, aki meg mindenhez képes. És miért mondhatja, hogy paraszt most már? Hogy jön a paraszt? Azért, mert kizsákmányoló paraszt módon viselkedett a túlnyomó részük, úgyhogy szerintem... És akkor most már mindegyik megkaphatja? Nem, de hát, hogyha a kollégám épp aznap úgy érzi magát, én nem fogom istenkáromlás szinten zokon venni, hogy beszélsz. Aha. Nagyon érdekes módon egy csomó lifehack szólt arról, hogy hogyan került el, hogy beszélgessenek veled az emberek, ami engem nagyon meglepett, mert én épp az ellenkezőt szeretném elérni általában, de minden esetre ugye a klasszikus az volt, hogy legyen a fejeden egy hatalmas füles, az abban a szituációban, ahol nem szeretnéd, de van egy nagyon jó. Beszereztem egy kamu nyomkövetőt fillérekért, és azt veszem fel a kondiban, ha nem szeretném, hogy az emberek leszólítsanak, mondja valaki. De ez hogy nézek ki? Vagy hát ez a láb bilincs. Ja, aha. Jaj, de komoly. Házi őrizetszett. Aha, de lehet, hogy, hogy a házi őrizet szett egyébként egy bizonyos körben, meg éppen, hogy hát partiképessé tesz. Lehet, hogy jó ajánlatokat fogsz kapni. Pusztán azért látják rajtad a házi őrizet szettet, és azt mondják, hogy ez egy komoly ember. Aha, ez egy komoly üzletember. Igen. Ő neki már is tudnék egy nagyon jó ajánlatot, hogy munka lehetőséget felkínálni. Lehet, de nem tudom, hogy házi őrizetben el vagy engedve egyébként a kondibat. Hát tudod, valami nagyon komoly orvosi igazolás kell, tehát ez nem annyira hihető. Viszont több fórumon is taglalták, hogy a hogyan lépj ki, mi az udvarias módon? Várjál, Bobo, előzőhöz. Én pályázatot hirdetnék, amennyiben ez nem felbújtás valamilyen illegális dologra. Én nem tudom, milyen szett a házi őrizetes boka eszköz, tehát az, ami ott világít. Milyen híres magyar bűnözőről, közszereplőről vagy politikusról nevesszük el ez a szerény kérésem. Tehát ha például én híres lennék és házi őrizetben tevékenykednék, és nagyon utálnátok, és ráadásul olyan ordinári dolog miatt vagyok, nem egy börtönben, hanem a saját otthonomban herézek, akkor Horváth Szetnek elnevezhetnénk ezt a boka eszközt. Kérdezem a hallgatóinkat és a facebook.com/önkényesen a 44. heti témánk alá írják be, hogy milyen szettnek lenne érdemes elnevezni csak Magyarországon. Csak celebről, egy magyar celebről. Én azt gondolom, hogy hát persze, aki különösen az orrod alá dörgölte azt, hogy nem vagyok benne, a saját ágyneműmben alszom, az üzletvitelemet otthonról csinálhatom, tudod, a luxusban élek, bár ne, tudod, valójában én hiszek abban, hogy nem az a büntetés, hogy rossz a cella, meg szemetek a cellatársak és a bentiek, hanem egyszerűen ne ismétlődjön meg, de azt hiszem, hogy a házi őrizet az nem nagyon meríti ki a közügyekben való részvételtől való eltiltást, a nem internetezést, az, hogy ne tudjad a tevékenységedet újra és újra kifejteni. Lehet, hogy nem lehetsz vezető egy cégben, de gond nélkül fogadhatod a vendégeit, és viheted tovább azt az életvitelt, ami jó esetben másokra káros. Tehát én az elszigetelésben és a bűnismétlésnek a megakadályozásában és az átnevelésben, érzékenyítésben és az utána megadott tényleges esélyében szeretnék hinni, de azért azt érezzük, hogy ez elég felháborító, amikor valaki tovább gangsterkedik a 8 szobás házából, miközben börtönben kéne. Állítólag a börtönből is ugyanúgy gangsterkednek. Most pont most hallottam valamelyik videóban, hogy úgy kell, hogy becsicskítasz valakit a börtönbe, és akkor annak a családja, úgy tartod el a családot, hogy annak a családja azért, hogy ne csicskítsd be, hanem a védelmed alatt álljon a továbbiakban, annak a családja fizessen a te családodnak mondjuk 2 millió forintot, és akkor most már védelmed alatt áll, és akkor nem kínzod onnantól kezdve, tehát meg lehet élni a börtönön belül is. Ez szolgáltatás export, én úgy érzem. Tehát, hogy a bevétel, de ez még nem az a bűnözés, ott bent te kvázi bevédesz valakit, ami azt jelenti, hogy kint a sógornőd fogadni, vagy fog kapni az ő feleségétől egy havi 200 000 forintot, és akkor annak a havi 200 000 forintnak a fejében te ott bent kvázi megvéded őt, elsősorban magadtól, de mindenki mástól is. Tehát te ott, ő onnantól kezdve a te védelmed alatt áll, és nem kell választani a csicska vagy köcsög dilemma, az egy feszítő dilemma. Ennek megfelelően ő ott, hát tudod, kvázi bűnözik, de hát ez most nem abban az értelemben, amiért becsukták. De nagyon sok gangster a börtönből a saját bűnszervezetét tovább vezeti. Börtönből utasításokat ad. De hát börtönből, az övé. Hát nem tiszteled a magántulajdont? Úgyhogy ez a és hát pedig ezt meg kéne akadályozni, de hát a büntetés végrehajtás Magyarországon, meg az Egyesült Államokban, hát nem biztos, hogy svédországi, vagy dániai színvonalú. Ja. Bocsánat. Több fórumon taglalták tehát, hogy mi a legudvariasabb mód, ha úgy tetszik, lifehack egy beszélgetésből való kilépésre, és tök meglepő módon az volt a következtetés, hogy nincsen erre igazán jó udvarias mód, leszavazták a különböző szövegeket, mert bunkó vagy kamú, a testbeszéd is nagyon ritkán jön be, én csak azt nem értem, hogy mi volt a baj az igazsággal, mert hogy ugye abból indultak ki, hogy nem lehet azt mondani, hogyha valakitől elbúcsúznál, és már 3 órája beszél az utcán a tűző napon, vagy a kondiban, nem lehet azt mondani, hogy én most szeretnék menni, mert már fáj a lábam. és ezt már unom. És akkor, ami a legjobb, most mondok két vicces megoldást, és aztán meg ti is mondjátok el, ha van erre ötletetek, hogy hogyan lehet kilépni, szerintem az őszinteség a legjobb, de valaki azt írja, volt egy barátom, aki ilyenkor kedvesen a válladra tette a kezét, és barátságosan azt mondta, szeretlek, de ez engem nem érdekel, jó éjszakát. Egy másik kommentelő pedig azt mondja, bár nem éppen udvarias megoldás, de Szofi néném remekül tudta befejezni a beszélgetéseket, amikor túl sok volt a monológ, bólogatott, mintha hallgatna, majd az első szünetnél azt mondta, vége. És elment. Ő rendezte gyakorlatilag színpadon kívülről. Az első kérdésem, hogy azt nem lehetne azt fejtegetni, hogy hogy lehetne udvariasan nem ugatni 3 órán keresztül ahhoz, akit nem érdekel, amit mondasz. Tehát, hogy és miért feltétel, bár én ebbe bele vagyok tényleg ragadva, hogy nehezen lépek ki olyanból, ami nem tetszik, és beszél hozzám valaki hosszan, és mit egy percig érdekel, de már 17-nél tartunk, nem is kell 3 óra legyen, hogy én azt gondolom, hogy ő most udvariatlan, lehet, hogy tudja is, és még mondja is közben, hogy és tényleg nem akarlak feltartani, de akkor, és akkor, és tudod, ott így hagy egy ilyen kiskaput, amin nem is férsz ki, hogy ő tudja, hogy szeretnél menekülni, de nem hagy, és én mégis törekszem, hogy ne viszonozzam az udvariatlanságát, és ezzel én azt hiszem, hogy szerencsétlenné válok, és utána minél tovább halogatom a közbelépést, annál dühösebben fogok közbelépni, míg nem a végén jön a tudod mit medve, mit csinálja a porszívóddal, mert túl sokára mondtam el azt, amit rögtön az elején kellett volna. Nekem két biztos pontom van ebben. Az egyik az, hogy nem hazudok. Tehát nem fogok valamit mondani, hogy megússzam. Inkább, de nem is akarom megbántani, szóval ez baromi nehéz. Azt szoktam csinálni, hogy gyere, oda kell mennem, és gyere velem, és mondja tovább. De előbb-utóbb valószínűleg megunja, vagy egy másik emberrel közben elkezdek beszélgetni, miközben ő beszél, mert bevontam, és az elnyomja jó esetben az ő témáját. De egy csomószor van olyan ismerősöm, akivel nem tudok elköszönni, pedig én tudom, hogy kell azt mondani, hogy jó, hát akkor figyelj, akkor mert akkor na, jó, és akkor jó. Holnap majd a ugye, hogy tudod, amikor így ültök, és így a térdedre csapsz, hogy akkor így, hát akkor így mennénk el, és basszus nem olvassa. Mintha észre se venné, kifarolsz így a, tudod, a válsíkoddal, kimész így a beszélgetésből, és már oldalt fordulva beszélsz, mint aki már megy el. Uh-huh. Egy csomó ilyen testbeszéd izé van, és tudod, ezeket így kipróbálod, így nézed a listára, hogy nem, a 87-es nem működik, 88-es, akkor az sem működik, és még mindig beszélgetünk, és eljön az a pont, amikor azt mondod, jó, akkor na jó, szavasz, akkor figyelj, akkor itt fejezzük be, és akkor holnap. Jó, de akkor még azt akar, és basszus, és még akkor 4-et, és nagyon kemény. És három egyszerűen dolog, van ilyen ember. Szerintem nagyon jól működik. Az egyik, hogyha elkezdesz magadról beszélni, nekem az a tapasztalatom, hogy akkor azért könnyebben kilépnek az emberek a beszélgetésből. Második, ha felhozol egy olyan problémát, amiben ő nyilvánvalóan tudna segíteni, de nem kérsz segítséget. Holnap el kéne vinnem ide a szomszédvárosba a kocsimat, a szerelőhöz nem nagyon tudok visszajönni. Csak így elmeséled, akkor ha hajlamosak az emberek elköszönni, plusz legjobb, hogyha elmeséled az álmodat. Tudod, ilyen részletesen, és akkor jött egy kék kutya, és akkor és akkor a feleségedet lassan levetkőztettem. Hát attól függ, mit álmodtál. Igen. Egyébként a lifehackeken túl vannak ilyen nagyon vicces trollkodások is az erről szóló fórumokon, és az egyik egy kicsit elgondolkodtató. Valaki azt írja, hogy a Halloween is minkhez gyönyörű vörös szemeket csinálhatsz egyszerűen, ha tabaszkószhoz cseppentesz a szemedbe. Csodálatos. Mások szerint különleges lila kezet csinálsz magadnak festék nélkül. Az ő anyukájuk is azt fogja inni, hogy egy koleraszerű fertőzésben igen, haltak meg. Ha egy kötéllel szorosan elszorítod a csuklód és vársz. De ami viszont tényleg vicces, hogy az állásinterjún, ha a HR-es felteszi a szokásos kérdést arról, hogy mik a gyengeségeid, mondd, hogy súlyos kokain függő vagy. Ebből látni fogják azt is, hogy képes vagy elköteleződni valami mellett hosszú. És azt is, hogy biztos alkalmazott vagy, hiszen szükség van a munkára a drága hobbid miatt. Ez tényleg nehéz kérdés egyébként, hogyha a gyengeségedről faggatnak az állásinterjú, mit mondasz, mert ez annyira átlátszó, hogy munkamániás vagyok és maximalista, és túlságosan csapatjátékos vagyok, ezt már nem hiszi el senki, de akkor mit mondja, mi igaz, és még holnap is visszahívnak. Én ezzel nem tudok mit kezdeni ezzel, hogy csapatjátékos amúgy se. De én tök totál alkalmatlan vagyok egyébként erre. Tehát, és utálom hallani, amikor ezt... De ez undorító, de tudod, hogyha megkérdezik a gyengeségemet, azt mondanám, hogy megfelelési kényszeres vagyok. De hát ez egy, hogy mondjam, inkább ajánlgatom magam, vagy kínálgatom magam ezzel, pedig tényleg az vagyok. Jó, hát ezt ha hozzáteszed, akkor már egy kicsit úgy hihetőbb. Gyengeségem, feleségemmel készítettünk egy szexvideót 1984-ben, amit egy firenzei szökőkútban hagytunk a VHS formátumban, és azóta sem került elő. Minden nap előfordulhat, hogy meglátom a YouTube-on, vagy a ex-pasimon, vagy a nem tudom hol. És ilyeneket mondasz neki. Gyengeségem, hogy rettenetesen el vagyok adósodva, szerencsejáték függőségem végette. Egyébként egy klasszikus munkahelyi hack, erről is van a neten egy csomó videó, hogyha állandóan rohansz, és vagy van nálad egy mappa, és vagy idegesen nézel, akkor azt gondolják, hogy keményen dolgozol. És nincs tényleg, a mappa hát, hogyha és keményen, van egy nagy irodaház, és te egyébként átsétálhatnál a szomszéd irodába, de te rohansz, és van nálad egy mappa, és ilyen nagyon szigorúan nézel, akkor azt gondolják, hogy profib vagy, mintha csak úgy átcsaszognál. Én azt gondolom, hogy szarfej a főnököd, aki nem bír egy mappát kinyitni a számítógépen, mert neki kell papíron, mert ő 1740-ben született, és neked gyalog kell érte rohanni. De lehetnek benne szerződések is, érted? Azt, és akkor ezt nem nézhetem meg egy képernyőn? Vagy alá kell írni? Ah, nem, hát éppen viszed aláírni a hát szerződéseket. Hát miért nem vittük akkor magunkkal? Kifelejtette ezt el? Én azt gondolom, hogy az vagy van a főnöke mappában. Hibázott, vagy ez az ember. Én nem gondolom, hogy fontos. De miért hibázott volna bárki? Hát benne fut, van a mappában. És aki fut, és nem neonszínű ruha van rajta, az előbb kellett volna elinduljon. Tehát ennyire egyszerű. És ha meg ők valamit aláíratnak, ami a világfelesleges dolga már így a digitális aláírások korában, oda menni valamit aláírni, meg egyáltalán bárhova oda menni jóformán, ahol nem sebet varsz össze, az ott egy aláírós munkakörben csak az nincs nálad, amit alá akartál írni, hát ez amikor tudod, cigit kérnek, mert ők csak a szájukat hozták, ami ehhez kell, tehát se tűz, se cigi. Van még egy másik nagyon érdekes trükk arra, hogy profinak tűnj a munkahelyen, és ez viszont már lehet, hogy bejön. Azt javasolja valaki, hogy legyen egy egyenruhád, de nem olyan értelemben, mint a rendőröknek, hanem hogy egy ilyen signature look, mint Steve Jobsnak, vagy Zuckerbergnek, és ilyen nagyon unalmasan öltözködj, tehát ugyanazt vett fel minden nap, és akkor sokkal profibnak fogsz tűnni. Igénytelenek ők egyébként. Tehát, hogy a Steve Jobsnál ezt nem egy ilyen stylist csapat találta ki, hogy fekete garbó, farmer öv nélkül, és egy edzőcipő, hanem így ez menne ki a Zuckerberg, meg így dettó a lehető legkényelmesebb akármilyen kosárlabdázó sort, amiben jól szellőzik a kis cuki, és így szarik bele mindenbe. De ettől még ez az asszociáció tényleg, hogy ez a gyerek az mindig piros pólóba jön, meg zöld nadrágba, aha, ez biztos egy nagyon profi grafikus lehet. Én ezt elhiszem, hogy megkajálják sokan. Aha. Nem, nekem ez ilyen száni volt. Volt egy-két ilyen, nem is tudom, hogy designernek, vagy ilyen stylistnak, vagy minek nevezzem, de ő is ilyen művésznek öltözött. Ahogy az előbb a gurunak öltözött, a nem guru öltözött gurunak valójában, nem, meg a guru is öltözhet gurunak, nem tudjuk, mert nem az öltözéktől lesz gurubb, vagy kevésbé. És tehát volt ez a vastag keretes szemüveg, ilyen csúcs szakál, akkor ilyen, van ez a Moleskine ilyen jegyzet, tudod, hogy akkor ő a kézzel ír bele, és az összes ilyen rejtélyeskedő, Sherlockos 19. századi művészkedő, félbohém hipster dolgot megvalósította, és annyira külsőségekről szólt az egész, és láttam néhány dizájnját, mert nem együtt dolgoztunk, csak dolgoztunk együtt, és hát nem estem le a székről, hogy úristen, ez most itt egy formabontó. Szerintem, hogyha ezt nevezed lifehacknek, hogy hogyan add el magad valakinek, aki nem vagy, mert itt ezek erről szólnak, hát itt te imposztor vagy. Tehát te itt minden egyes ilyen lifehacknél akkor hasznos a te számodra ez, ahogy az valakinek akarod kiadni magad, aki amúgy nem vagy. Miért kell? Egy kibúvót tudok ez alól, amikor nem látszik valakin az, aki. Tehát, hogy van olyan, hogy valaki tényleg. De miért kell látszani? Nem elég, hogy ő az? Miért kéne, hogy látszon? Nem tudom, mert bántják érte, mert félnek tőle, mert egyszerűen nem tudja kifejteni azt a hasznát, ami mindannyiunknak jó lenne, és mi meg így lelögdössük, mert tartunk tőle. De egy jó szándékú ember. De miért tart? Gondolja, akit de most, nem enged, akit de most nem van egy jó szándékú végig. Ember, aki az öltözködésével. Például te üvöltesz, Robi, és ez nem az előnyöd. Érted? Tök jó lenne, ha meghallgatna. És hogyha máshogy öltözködnék, vagy máshogy öltöznék, akkor talán jobban el tudnám adni magam? Igen, egy ilyen szelíd igen. embernek? Igen. De ez hülyeség. Ja, hát nem tudná beöltözni, de és tudnád tettetni a szelídséget? De miért kéne? Azért, hogy meghallgassanak azok, akik még egy büdös életben egy mondatodat nem értelmezték azért, mert szerintük teljesen. De és én most azért alakoskodjak, hogy még 6 ember meghallgasson? Nem. Akkor azok nem hallgatnak meg. Akkor azt a veszteséglistára írom. Ennyi. Ennyit tudtok. Na nézzünk a végére egy egyszerűt. Nagyon sokan kerestek arra, és mondtak, próbáltak találni trükköket arra, hogy az Airbnb-ben hogyan találd meg a rejtett kamerát. Ezzel már egy szállodalánc is lebukott, nem csak hát magánszállásadók. Tehát, hogy a tulajdonos által betett kamerát egy koreai, dél-koreai meglepő módon szállodalánc lebukott azzal, hogy valami 1500 vendéget figyeltek meg így illegálisan, de hát Airbnb-ben meg rendszeresen vannak erről videók. Valaki azt mondja, hogy létezik olyan alkalmazás, amivel ellenőrizni tudod, hogy milyen eszközök csatlakoznak a wifi hálózatához, és akkor, hogyha ott a telefonod mellett ott van, hogy Robika vagy Csincsangcsunk Sanyi kamerája, akkor nem az mondjuk tudom. Gyanús. Vagy hogyha lekapcsolod a lámpákat, és az előlapi telefon kamerát beállítod, akkor ott valamilyen fényt kell, hogy láss, ami nem odavaló. Infravörösből valamennyit, de igen, ha van ebben ilyen érdekes. De ha wifi is, akkor bemérheted az ő wifi kommunikációját, azt előbb elhiszem, mint azt, hogy így ha te csatlakozol ugyanarra a hálózatra, akkor tudsz nyomni egy ilyen discover parancsot, hogy elmondja, hogy milyen a router elmondja, hogy mik csatlakoztak rá, de annak meg te nem kapod meg az admin jelszavát. De mindegy, lehet, hogy van olyan felállás, ahol ezeket végig tudod nyálazni. A helyi hálózatot lehet, hogy fel tudod deríteni, az biztos, hogy mondjuk azt a hálózatot végig tudod pingelni, hogy azon a 254 lehetséges címen melyiken tartózkodik eszköz, és melyiken nem, és hogyha azon a wifi-n gyanús, hogy 12 dolog van, te meg csak 3 számítógépet hoztál magaddal, akkor, és akkor ott van még a tévé, meg a meg a nem tudom, és még mindig gyanúsan sok. De akkor meg azt gondolom, hogy aját a fölötti néninek is odaadják az internetet cserébe, hogy a hangos kód vendégeket elviseli. Hát minden esetre ez a lifehack arra volt jó, hogy egy új félelmet bekapcsoljon az emberben, amiről nem is tudtam, hogy létezik. Érdemes kikapcsolni az internetet az egész világon, amikor átöltözöl, ezt ennyi.